çaktım yanmadım. Öp, çaktım çaktım yanmadım. Yosmanın kızı sözlerime kanmadı. Yosmanın kızı sözlerime kanmadı. Haydi Allah şu mehlede yangın var. Haydi Allah şu mehlede yangın var. Yosmanın kızı içimizde baygın var. Yosmanın kızı içimizde baygın var. Haydi beyler. Haydi Allah aman aman ödemiş. Haydi Allah aman aman ödemiş. Ödemiş de o kız bana ne demiş. Ödemiş de o kız bana ne demiş. Haydi ben. Haydi Allah tabancası belinde. Haydi Allah tabancası belinde.